तेरा करूं दिन गिन गिन के इंतजार, आजा सनम आई बाहर। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरा। दस ग्यारह बारह तेरा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरा। तेरा करो दिन गिन गिन के इंतजार, आजा सनम आई बहार। तेरा करो दिन गिन गिन के इंतजार, आजा सनम आई बहार। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह तेरा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह।